أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. او الله فرمائی لگل او منگا مدین تا اخاه مرور ددی شعیبان شعیب علیہ السلام. مدین دای ولاکر شام کی موجود شام کی آیت معان ویلی کی او دا کله آباد کړه او مدین ابن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام یو ځای او مدین او دا ځای کې الله جل جلاله شعیب علیه السلام پیغمبر کړو. شعیب علیه السلام ته نبی علیه السلام خطیب الانبیاء ویل دي. ډیر بهترین بیان به کو تقریر کې او خطیب کې هر پیغمبر کې او صفت هغه انتهائی ممتاز وی. طول صفتونه بکیوی خداش خطیب الانبیاء دی. نو شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء دے قوم تا بیان کاو قال ہوئی دے شعیب علیہ السلام یا قوم اے قوم زما اعبد اللہ عبادت دا اللہو کے ما لکم من الہ غیرو نشتر استعوز دا پر بل الہ علاوہ دا اللہ نا. نوټولو پیغمبرانو مسله د توحید بیان کړی دا چې وحدانیت په عبادت عبادت صرف د الله وکي. دویم دا الله سره شریک نشته. نو شعیب علی السلام دا مسله وکړه. هدي کوم کې یو بل ګنام یاد ساتي څومره کومونه چې تیر شوی دي ټولو کومونه ته الله جل جلاله چه کم کافر قومونه دی بس داغی نور جرمونه ندی ذکر کردی پا کفر او بشر کے سزا ورکڑی حدوه قومونه اللہ دا سی ذکر کردی دی چه آغی کی حدوه سنگین جرمونه همو دا کفر سرا سرا دا بود پرسته سرا سرا دو سنگین جرمونه نور. یو قوم لوتو آغا ذکر شد لوت علیہ السلام قوم چی اغیی که لیواتت اغلام بازی الکانو سربت پیلی کلا موجود سرد کفرنا. او دویم د شعیب علیہ السلام قوم و جبدی کی بدفرستیم ہوا کفرم پکیو ورسرا وسرا دیسرا پدی کی ناف تول کی کمی ہم دا دویم جرم پدی کیو. ندیتا د کفر سره سره دا ګنام قران ذکر کړی دا او سزا په تعالی ورکړی دا ځکه دا دو سنگین جرمونه دي. دا لومبه جرم چې دل لیواتت نو دام اغلام بازی دام ټول انسانیت په لپټ کې اخلي دي سره انسانیت دا نسل ختمي ټول انسانیت په لپټ کې راځي نسل کوشش کیږي نو اغم عظیم جرم دی نقصانہ دیڑیر دی. او دی دویم تا جو گوری دویم چی ناپ تول کے کمی دی نو دیکیم ٹول پلا پیٹ کی رازی ٹول انسانیت پلا پیٹ کی رازی زکا ناپ تول اگا کافرم کئی مسلمانم کئی مسلمان اخلی و خرسی روزانہ دا غم عملی دی نو دام عظیم جرم دی. او بیا دوالا دو حقوق العباد سره تعلق ساتی نو اشارہ دی خبر دشوان چې دې کافرانو د دې په کوبر باندې صرف سزا کا پیوا و سره سره دا دوه حقونه ډېر لوی حقونه دي چې کله دې دوه قومونو دا دوه حقونه مول نو الله جل جلاله د کوبر سره سره د دې شنات هم بیان کو. نو شعیب علیہ السلام د قوم سره ډېر خبرې کړي نور تفصیلی واقعیا ما سورته اعراف کې د دې ټولو قومونو ول تما ډېر انتهائی تفصیل سره تاسو ته ذکر کړی وي خودل ته چې کومه خبره کړي دي نو هغه وره یو مسله د وحدانیت بیان کړه نبی د شرک وکړه. دریمه خبره ولا تنقص المکیال والمیزان تاسو مکه موي پیمانه لره والمیزان او تل لره زکه سړی چې سيزونه اخلي نو یا په پیمانه اخلي لکه مثلا پېدی په پیمانه خرڅي یا بعضی نور سيزونه دی پیمانه کول شي او بعضی سيزونه داسې دي چې هغه تلل شي نو بعضی پیمانه سره تعلق ساتي او تول سره نو پته ولګی را چې کوم کې دواله خبرې موجود دي دی په پیمانه کې کمې کو او تول کې هم کمې کو او د دې دوه طریقې دي یو طریقه دا چې پیمانه ولا جوړ کړي سبحان الله ماشاءالله دله ولا تاسو او واکه او دې له وکاس کاني کم جوړکړي نو یو ته سبحان الله نو میه او چې پاګي باندې به غستل هغه درونو کنا د خلکو نه به غستل نو چې چا بس شیرال نو ده سبحان الله نو نوکر به درون کانه راواز او چې ورکول به نو سپک به ورکول نو بل الحمدلله او نو چې به الحمدلله ورکول به مطلب سپک کانه راړه نو یو نقص مکوي نقصان کمه مور کوي پیمانی او تلی ته دا چې ته د تلی کانی مسپک کې هغه غیر چا پیر نو ورجه یا دا انګریزی کانی چې دی دا او تو غلی شي په دې کې دنه خالی ډټ پرې خو دی شي یا د کورنی کانی تیار کې بل سره او تلې کمی برابر کې یا پیمانه کې انداسه کار کول شي نو بهر حال یو کمی په دې انداز سره کول شي دا کمی یو طریقه ده او دا کمی دویمه طریقه هغه دا چې کانی برابر دی خو پیمانه کم ورکه پورا نه ورکه تله پورا نه برابر ہے سردن رسے یا وته لا سلام یا بل سے چل کے پخوا بزمګه علاقہ کې خلکو بوی چپل منچو سره سر پر سر نغه منجی به یو تل کې خو دی او چپل طرف نه به مخالف طرف ته منچو طرف ته لا سلام کما شومان خو نه پویدل نو دواله به سر پر سر کړو خبره صحیح وا او سر پر سر دی یو تل لا یو چپل لرګی له پلاس باندې زور ورکو زریتا مام پوهه د سیتلې د لیدا له به کوله نو یا ساته کار ته طریقې بلاشي دی والله ولا مونږ ته هني دی معلوم خو جمعات کې ناس چې خلک سسله وکي خو څومره طریقې جدي بهر خلغه خو ټرین کو مده شعیب علیه السلام شاید چې هغه د نورې طریقې بلاشي معلومي وي زما په علم کې دا د ودرې طریقې دي چې پیمانه کومول شي یا کانه کومول شي یا مال کومور کول شي بارالیا کانی مانی برابر دی خواغا یو پل پا گب کی بل دی پل کمی زیادتیو کی نو دا ټول حرام دی شعیب علیہ السلام قوم کې دا جرم او دا سنگین جرم دی دی که طولو بندگانو حقوال لی خبر بارحال لی که دیری دی خو شعیب علیہ السلام ورتا ہوئے چی دا کار مکوی ولا تن کو سلمی کیا لول میزان تاسو مکم ہوئے پیمانی لرا و تلی لرا انی اراکم بخیر یقینا ز تاسوینم بخیرن پنیمت کې الله د لخم عیشه درکړې مخ کې تیر شو شعیب علیہ السلام واقع کې تیر شو شعیب علیہ السلام دی تعالی ویلو تاسو مال او اولاد کې الله تاسو سیوا کړل دا ځکه اتم سپارا سورته عرب کې تیر شو چې وذکروا انتم قلیلا فکثرکم تاسو کم و مال او اولاد کې سامانونو کې ارث کې کم و الله جل جلال هو تاسو سیوا کړه نو شیب علیہ السلام ته انی اراکم بخیر ز تاسو یقینا ډیر نعمت کی وینم ډیر خیر کی وینم انو ک تاسو و انی اخاف و زیریکم علیکم پ تاسو باندې عذاب یوم محیط دا عذاب درزنه داسې رز چې ابرا ګیرول کړي نو دا ک زړه خبره ده مجازی خبره ده رز را ګیرول نه کوي دا درز عذاب برا ګیرول کوي ز تاسو نه یریکم په داسې رزنه چ رز برا ګیرول کې مطلب دا سه رز عذاب چې عذاب بتول قوم ستاسو په لپټ کې والی دا کار مکوې دا کار پرې دی مطلب دا لري ک تاسو توبه ونه باسه الله ته توبه ته ابن شه پیمانه او تلګي کمه پرې نه ده الله عبادت شروع نه کې دا شرک کوي دا کناب تل کې کمه کوي نو بهر حال زماستا صبح نیلوه یار دا نو بهر حال دا شی مکوې تاسو له الله ډېر نعمتونه درکړي دي هر څه موجود دي و انسان حریص دی هدا انسان دا گیڑا حریص کی رازی لن یملا افاہو الا التراب کدیو انسان یو وادی آغا دستروشی ندویم بغواڑی کدی دویم شی درم بغواڑی ولن یملا افاہو الا التراب دا دخیٹا نڈا کئی مگر دا بخاری ڈا کئی او کما قال دا غصید روایت مطلب دی دویم شعب علیہ السلام و تیو بیان داو کو دویم خبران ويا قوم اوفل مکیال ګوره دا زوره نه ده حالانکه دا کې کمې مکه ونه مطلب پوره ورکوي کنه کمې مکه ونه څه مطلب پوره ورکه به وته تکرار سره ځکه کوم خبره قوم کې دا مسله ډېر په سنگینی طریقې موجود و ويا قوم اقوم زما اوفل مکیالا پوره ورکوي پیمانه لرا ول میزان او تلل تول لرا پوره کوي پیمانه لرا او تول لرا بل قسط په انصاف سره دا بیا تاکید دی او فو کی پورواله راغې او بلکیس لفظ هم ذکر کړه یو مسله یو ظلم ذکر کړه بیا هم ذکر کړه بیا ورپسې بیا تاکید ولا تبخس الناس کما مکه خلق ته اشیاءهم دا غي په سيزونو کې دا غي په سيزونو کې خلق ته کما مکه ولا تعثوا في الارض مگر زه تاسو په ځمکه کې مفسدين فساد کوونکي ازمکه کې ګرځي فساد کوي نو سره فسادیان وي او پزمکه کې فساد سره ګرځي نور فساد کوي نو دا بغاوت شي ګویا کې تاسو بغاوت مکوي بقیه الله خیر لكم باقی مانده ګټه ده الله یو مطلب ده دي د مفسرین سو مطلب بیان کړي بقیه الله خیر لكم باقی مانده نه پد الله تعالی چې تاسو غسل خرصولو کې سیوا بګي پادشي خیر لكم دا د ناب تول کې د کمی کول نستاسو د پاره ډیر بهتر دی ان کنتم مؤمنین کچره تاسو ایمان راوړون کیه یو معنا دویمه معنا مفسرینو کړه وصیت الله بقیت الله وصیت الله دا الله د طرفه چې ما کوم خبره راوړی دی الله تاسو ته بیانې ما راوړی دی تاسو د پاره ډیر بهتر دی د دک نه چې پر خپل عمل برقرار پاتې شي او بازو مانا کړی دا طاعت الله بازو مانا کړی دا رزق الله رزق دا الله ډیر بهتر دستا اوس لپاره چې کوم حلال رزق الله درکای نه دی حرام نه حلال رزق هغه ډیر بهتر دی نو مختلف معنی شوی دی او بازو ګټه مانا کړی بقیت الله ا باقی ماندا ګټه چې کومه ګټه تاسو ته پاتې شي دا ډیر بهتر نه تول کې کمی سره جبل مسلمان وخه هغه داغه نه مال وخه په کمی زیات کې د دې نه ډیر بهتر دی بهرحال ارا معنا چې شی ټول معنا احتمالات لري شعیب علی السلام دا بیانو کو وته وی چې زما بیانول دی و ما انا علیکم بحفیظ ز په تاسو باندې ساتون کینه محافظ نیم تاسو د عمل او ساتون کینه سوق به دکانونو کې سوق به پټو کې بهرحال تاسو ته ما بیانو کو بیان مې ته برابر کو نو تاسو د عمل او زه حفاظت کوون کینه د خپل عمل او حفاظت کو کې د الله وحدانیت اختیار کې ناب تول کې د کمینه ځان منا کې دا حدیثه پوری دا خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام خبره دیکھیے عمرز بلوم ولارو خصوص کې بدی ناس تو شعیب علیہ الصلات والسلام سره بچی سوک راتلو نو دا شعیب علیہ الصلات والسلام نبی منکو ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون هغه به یرو دومره فساد یې نو زکو ته شعیب علیہ السلام وی بزمکه کې فساد مکو مخبل اسکه کو سوق بد شعیب علیہ الصلات والسلام سر راته د ایمان د پاره او د پوی د پر نه هغه ته بم لار کې ناستو هغه بم د شعیب علیہ الصلات والسلام نه منکو دغه ما خبر آیات سره دی ذکر شعیب علیہ الصلات والسلام قوم کې خدای عمر ازو الله دې مابیو کې زمنګ په قوم کې دا مرز ګورې څنګه چې دا غي د پر حرام او قطان حرام د بل حق وال حرام دینو د دې قوم د پرم د حرام دی یو خبره دیم خبره تدفیف اغز صرف پا اموالو کی پناپ تول کی نکی تدفیف صرف دا گیتا نوی حدیث کی رازی ابن عمر رضی نحو یو کس سیدہ دیر لند اوکڑا اغو تے کت توفف تا دا ہو تا تدفیف کو نقصان دیو کو چکم دا سیجی حقو اگے داری پورا حق ورنگو دیو ملما دا دیر عزت من ملما دے اغو تا پوری عزت ور کول لیتو تا کمی عزت ور کی خبرم زی انترالا یا مطلب استاز د شاگرد ته صحیح سبق خپل پکار دی او ته صحیح سبق ونه خی یا شاگرد د پوره توجه استاد ما ته ادب سره کې نستل پکار دی ادب او خپل پکار دی او پوره ادب ورنګي یا بهرحال دا سه اړیو حق راواله چې کم یو حق یا یو نو کړ دی ډیوټی دی کم چوری کوي ډیوټه کې کمی کوي پوره ډیوټی نه کوي کمی پکې کوي نو دا ټول په تدفیف کې راځي دا ټول ګناه دی بهرحال اړیو حق چره پاګه کې کمی تدفیف ته او دا حرام دی نو زمون پرې کوم کې هویاونه دي کې هویاوې منه ده پرې کې تقریبا اکثره هویمه موجود دي د شیب علی السلام کوم کې دایو نو تاسو سوچو کوي خان دین ځان ساتل پکار قالو یا شعیب او دې کوم یا شعیب اے شعیب الصلاتک ایستا مستامر کتا ته اډر کیتا ته د حکم کوي ان نترک ما یعبد اباؤنا دا چې مونږ پریدو هغه شی چې کوم زمونږ پلارانو عبادت کوو نده دی پلارانو یعنی تا مونگ دا تقلید الابانا منکه زمونگ دا پلارانو دا تقلید نا نو مونگ تا استاد محترم ویدی دی بوتانو عبادت کو اماری پل قرآن کے مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی دی دا اونو عبادت کو زکا بل زکا دی تا اصحاب الیکا ویلی شوی دی اصحاب الیکا جن والا اونو والا زنگل والا په دنیا کې د هر شی عبادت شي مخکې هبا مونږ سره په خلو باندې وي اوسم اولی دل تر دې پورې چې د انسان د وړو بوله د لوی بوله د نمونه عبادتوم کی او دا اوس پستر ګولې دي شي ځکه سوشل میډیا را ل خلکې ګوري نو په دنیا کې د ګټو عبادت شي تر دې تاسو تماوي چې تر دې پورې خلکو عبادتونه کړی دي او دا نه باقاعده کولې کیږي په سوشل میډیا باندې نو دې کوم دا خبره کسو کوی چې څنګه دامه ده دې پوری وي کسو کوی چې د ورو عبادت څنګه کو نشته د دنیا کې اوسم داسې قسم خلق شته چې د هر شی عبادت کوي مستام مستعد د شیو علی صلاتو سلام چې د کثیر العبادتو کثیر الصلاتو متعبد انسانو ډېر هر پیغمبر ډېر عبادت کوي خو د کې عبادت ډېر نو ځکه قوم وته عبادت مخه تک چې مستام مستعد د حکم کوي ان نترو کما یعبد اباؤنا دا چې موږ پری دعا غشې چې کم زمنګ بلارانو د عبادت کو او ان نفعل فی اموالنا ما نشا یا دا چې موږ وک په خپل مالونو کې هغه چې موږ غواړو یې ته موږ دا ډر کې چې دا پکې زکات ورکې او دا پکې دا ورکې او بعضو معنا کړي دا چې موږ پری دعا خپل مال کې چې کم موږ کول پر خپل مال کې غواړو نستا پاډر باندې پری دعا خپل مال کې خپل اختیار پری دعا او ستا اختیار پکې استعمال کو چې ته مونږ ته دا حلال دی او دا حرام دی او دا زکات ورکې دی سرداو کې دا ځان له استعمال کې دا فقیر لور کې دا مسکین لور کې په دې طریقې غټه په دې طریقې مګټه نو آیا مونږ خپل اختیارات پر خپل مال کې پریدو یعنی ستا اختیار پکې و چلو نو دا مطلب دی او ان نفل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته چې لانت خام خاطر الحلیم الرشید ډیر صبرناک او پوه انسان دا جمله هغه ټوکی او استهزاء کړی د شعیب علی السلام پورې دا یاد ساته د یو کس د زورنې د پاره بعضې ټیم کې د هغه پیل ټارګټ کولې شي ابران ځین ترلې وسړي ګیره پرې کړه خکارې کړې الګه وستا ګیره تا ته داخې نو ګیره پرې خودل داخې کار دی او بد کار دی خدا هغه سوزولو د پاره کاخه کار کړی نو دا هغه خ کار ټارګټ کولی شي دا خ کار نه دی خو په خپل ذریو بده په خپل ذریو توای دا بد ولګه نو دی یو د شعیب علی السلام ډیر مزګزار او نو د شعیب علی السلام عبادت ټارګټ کو یو خبره او دیمه د شعیب علی السلام ته انک لانت الحلیم الرشید دا شعیب علی السلام پر استهزاء وکړه کچره شعیب علیہ السلام دی حلیم صبرناک انسان او پوه انسان هغه غنو نبی د شعیب علیہ السلام په خبرو عمل لرنه کو بیا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ته د موس په غور ولې ورکو نو علما ولیکلی دی د موس پر استهزاء د شعیب علیہ السلام پر استهزاء ټوکی کولی اعتزان ته خيار و او خبر داسې کې مونږ ته و عقل دا و چې هر څړې خپل مال کې خپل اختیار کوي او ته په مونږ باندې اختیارات بندې عقل دا وای چې بلارانو مشرانو په سیتل پکار دي او ته پمنګ باندې خپل بلارانو په سیتل باندې نو دا خو ته عجبو خيار سړې لکه پختو کې سړې لکه د دې مثال لازم شه او بخیل انساني او ته هغه ته وي خاتم تایید د دنیا ډېر سخی انسان تیر شوی ډېر انتهایی سخی انسان مشهور دی نبی دا غزوه صحابي نبی عليه الصلاه والسلام تر هغه ته زما بلار او استا بلار چې سکول بسو ته ملو شو دي مطلب دا دی دنیا د پاره سحاوت کو دنیا کې نوم الله تعالی خور کړی نه بخیل انسان ته وی نه هغه تیار ک خاتم خاتم تای ژوند نه تا ته سجده کړی و اے او تور انسان وی ته ته ک ته بخیل دی ناغه بتانه او شرمی مطلب دا دی یعنی دا شعیب علیہ الصلات والسلام تا اغیو خندا او استهزاء په کول یو بخیل انسان وي ته تعالی کا استه خصم ډیر خرچه کې نو شعیب علیہ السلام ته اصل دی وختل دا چې ته انتهایی کمکل او ناصبر انسان نعوذ بالله من ذلک وختل دا تفاسیر لګلی چې ته انتهایی نعوذ بالله من ذلک سفیه او ناپوه انسان چې په مونږ اختیارات بندې او په مونږ باندې د مشرانو منل بندې ته انتهایی ناپوه انسان خو ناپوه ته پوه یو وي خبر هم ذهن ترانا نو تاسو تماوی انتهایی بخیل انسان ته وي ته لکه ته خدای پیسې سمینولې دا خنداد کنه خندان ده هغه مو خندي ځان سره چې دا ما پوره سو کړه خندا وکړه نو دا ذکرنګ دی وختل دا خووی وی دا الفاظ نو پدې کې شعیب علیه السلام پوره خندا کوله استهزاء مطلب دکښه بس دا واقعي د شعیب علیه السلام ډیر ده نو سب سباشي خو یو خبره یادو ساته سبا ته بلندم شي چې بعضی خلک یو حالت په مې کې پراته دي معاملات د دین حصہ نه غني معاملات د دین حصہ نه غني مثلا اغستل او خرصول بعضی څنګه یو کو داسې لړل تپلو کې چې به مليان علم چلنه ورزي چې دا د کتاب په کم ګوټ کې وګورو بیا ورته ځای یو مبتګر زی خبرم زه انتراله معاملات دا مکمل د شریعت حصہ زکه کته اهلی یا خرسه نو طریقه به یا حلال یا به حرام ای او حلال او حرام به کوم ځای ګوري دا په شریعت کې ګوري ستا طریقه دا حلال ده او که حرام ده دا ګټه پر راضی ده حلال ده او که حرام ده نو دا به ته ګوري شریعت کې د دې د شریعت سره مکمل تعلق ده او که مکمل تعلق نه وي نو بیا بیا دلته کې شعیب علیه الصلاه والسلام قوم ته دومره مضبوط عذاب ولې ورکول شو بیا شعیب علیه الصلاه والسلام ولید نه ابتلنا خلق منه کول نو بس د خلق زین کی او دار چې بزنس جدا ده بس بزنس مطلب دا که په حلال دی را پیدا کو که په حرام دی را پیدا کو او دینداری ځان له جدا شه ده بس موس کو او روزنی سا نو دا دینداری دا او معاملات ځان له شه هر سړی لا چې څنګه شرعیات ذکر کول په کار دي شریعت اعتبار سره عبادت اخلاقیات عقاید او ذکر کو ایز د کول په کار دي نو دا کرانګي معاملات د شریعت مکمل یو دنه حصہ هر انسان له معاملات هم زده کول په کار دي وجه دا غي خرابي دا غي دا چې کله معاملات باندې خلک پوه نه دي نو اکثر حرام راځي او حرام ک سړی ته پته نه نو حرام خپل کار کوي ګنده شي کتا او خلک کتا ته پته نه ده ګنده خدای نه با نقصان ورګي کنه ورګي نو حرام کتا ته پته نه ده او چې په حرامه طریقې غټي او دن نزي نو اب غلط اندامونو نه غلط اثر را پیدا کوي دسترګونه غلط اثر را پیدا کوي هغه کې به خیر او برکت ستاره پر نه اب تا پریشان کوي ستاد اندامونو نه به خیر عمل نوزي نو حلال لقمه بهترین چیرې ته به ویلو حلال لقمه پوری حلال لقمه پوری چته بدل و زمونږ یو بابا او یو بابا حلال لقمه به خور کړه کرامات زتا سو ته شروع کوم نو دلته کې دا کرامات نه ختمي دومره صرف دا لقمه حلال او چې لور کړه بمته نو ځان سره به روټه ولا چې صرف اسینا چې دا غي کړ په دې طریقه باندې راغلی یا پټی ته به ساروی بوتل کورې به وتا چې دومره صاحب کرامت انسان تیر شوی دی چې اوس په دې کرامات مشهور دي خبرم ده ته یو کرامت دی صرف یو سربان دی په دې شو پټی کې سربان دی او دا ټول مخلوقات لیدل زمونږه د بابا پټی چې ډېر لري دي انتهایی تقریبا چې 1.5 نو له صبح جوړ راسي اګی دل ځان سره نیسلی وا په خلو کې په ځای باندې ولاړو او چې کله اگر راغې وای غستا ډبه ول ور کنه بس روان شي خبرم ځین ترلا غل ور کر راغلی ګوټي والے په خوا کې کوټي نو هغه په ځای باندې لاندې بابا چې لړ دنه ډیو لګېدلې بابا ته څنګه چل ډیو لګېدلې بابا چې دنه لړ غلو وته بابا راغلی ناغه وته بچی ز پستر کې الله سره کوي بیا مرزه واخد چا وړي په وړو پاندې ریبو څنګه وته لاس کو ماران په پراتو بابا پسیرالو ادا سکار را سوزه بچی بس دا چراغ پند یو مار پیم نو داغه دومره کرامات مشهور دي مخبل خوب کې بیا قبر لته او مقبر زیارت هم پې پکو حلال لقمه کې ډېر وکړ ده نو پرې باندې سزا ډېر سنگینه ده په حرام باندې د دې نه خ کارونه نه پیدا کیږي ها حلال لقمه چې انسان ګډ داچی نه داغه نه اثرات پیدا کیږي وإلى مدين أخاهم وإلى مدين اللهم لقلو مدين ولتا خاهم رورد دي شعيبا شعيب علیہ السلام قالوا شعيب علیہ السلام يا قوم قوم زمان اعبدوا الله عبادت دا الله كي ما لكم نشتستاو زفر من اله بل اله غيره ولا ود اللهنا ولا تنقصوا المكيال تاسو مكما ونقصان موركو المكيال پیمانتا والميزان اوتلتا اني اراكم يقينا زوينم تاسو لرا بخير په خير کې په نعمت کې و اني اخاف يقينا يريكم عليكم پتا سو باندې عذاب يوم محيط عذاب درز ګيرون کنا ويا قوم قوم زما او فلم كيال والميزان پورا ورکوه پیمانی لرا والمیزان او تلی لرا بالکستی پورا کوه پیمانی او تلی لرا بالکستی انصاب سرا ولا تبخسو الناس او کمی مکوه خلقو تا شیاهم پسیزنو دا غی کی ولا تعثوا مگر زائف الارض از مکه کې مفسدين خرابې کوونکې بقيه الله باقي مانده ګټ د الله خير لكم دا ډېر به تر رستاو د پار نه ټول کې کمی کول نه ان كنتم کچره تاسو مؤمنين ایمان ورونکې و ما انا نمز عليكم پتا سو باندې بحفيظ ساتون کې د اعمال استاسو قالوا وديكم يا شعيب و شعيبا اصولاتو کایا مستا تامرکا حکم کیتا ستا نو یو خبره مزخو سلی تا در نه کیدا حکار دی خدا مجازی نسبت دیتا اس سماوی دیتا مجازی نسبت وی مطلب دا استا دی کارونو نتا که دا صفات پیدا کیگی اصولاتو کایا مستا تامرکا حکم کیتا تا انت روکا دا چی منگ پریدو ما اغشیل را یا عبدو آباؤنا چی عبادت بیکو آباؤنا پلارانو زمنگا او انت فلا یادا چی منگو کو ینی پریدو اکو الخپل فی اموالنا پا مالونو زمنگی ما اسو نشاو چی منگی غوارو او انت فلا یادا چی اکو پا مالونو خپلو کی ما حق اسو نشاو چی منگی غوارو ینی پادرستا دا زکات ورکې دا داسو کې دا داسو کې انکا یکنن تو لا انت خام خاتو الحلیم ډیر صبر نه کړ شی ډیر پوهه بس ته یا ول اولین یا اخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله سمرا معاملات چې دی الله مونږ لا کل فهم راکې چې الله معاملات د شریعت په تل باندې د شریعت په میزان باندې د شریعت په مسائل باندې برابر کو یا الله کریم خدای حلال رزق مونږ دراکه حرام نه مونږ وساته ناب تول کی کمی نه الله مسلمانانو وساته کم مسلمانان مبتلا یا الله وخت دا خبر رسیدلی کریم خدای د دینه وساته یا الله حلال بقیه الله باقی مند غټه دا ډیره بهتره ده کریم خدای دې کی برکتی خیر او برکتی پدې کی زیادتی دا بی ځای نه لګي دا سی واقعي دا آخرت کې پیدا ده دا دنیا کې پیدا ده کریم خدای حلال غټ راکې حرام چې خدای دنیا کې نقصان دی آخرت کې نقصان دی خراب زایونو کې لګي خراب افعال ته پیدا کی کریم خدای دې حرام نه موږ وساتې حلال رزق موږ ته نصیب وګرځي کریم خدای یا الله ترازی شي.